سړی یا نور برخې تعریف در سره وکړي. د نجیب کرزیرنه دا ده رټل شوی هدف له ملت نه تجربې شوي ساسي لا هر څه ختمه شوي وه چې د روسي پوځونو مرستې ته د ملت په خلاف اړ شوه. که روسان ووتل او د سر یا پرچم په نامه کومه ډله په افغانستان کې پاتې وه، په هغه صورت کې د نجیب سره دوی سیاسي حکومت سوال راپیدا کوي. خو موږ یقین لرو چې د روسي پوځونو مرستو سره سم د خلکو د پرچم په نامه به کومه پاتې په افغانستان کې نه وي. روسان غواړي د دسې موضوعاتو په مطرح کولو سره د خلکو پام سیاسي قضیې نه بل طرف ته واړوي او زموږ ملت په ضمني او ثانوي غیر مهمو تداعیاتو کې مصروف شي. موږ مقرر نومالو چې د روسي پوځونو په موجودیت کې موږ ته ډېرې مهمه موضوع مطرح ده او هغه د ملک آزادي او د بهرني پوځ اصل چې کله روسي پوځونه زموږ د ملک نه وایستل شي یقین لرو چې کامل ورځ به جګړه ختم او مسله حل. موضوع خلک د افغانستان د تدهید ده د حل په اصله د ریګان او ګورباچوف خبره اترو ته پرتیکولارې دي او مجبوره ده په ماسکو او واشنګټن پورې د تړونو وهلکو د ځینو اظهاراتو نه معلومېږي چې د ګورباچوف او ریګان په خبرو اترو کې شاید د داسې درېمګړې حکومت پاتې توافق وشي کوم چې دواړو استعماري ځواکونو ته مسؤول دي او په دې ترتیب په افغانستان کې د مجاهدینو په لاره د دیني اسلامي حکومت له راتلو نه مخنیوی وشي. دا څرګنده خبره ده چې استعماري طاقتونه د اسلامي حکومت تعقیب د خپلو استعماري ګټو لپاره نور خطر کوي. هر یو بیل بیل هم او فکر هم د هغو اسلامي ځواکونو د تکولو هڅه کوي کوم چې د استعمار له غلامي نه د خپلو ملتونو آزادي غواړي او په خپلو ملکونو کې د اسلامي حکومتونو د قایمولو لپاره جهاد کوي. استعمار په اسلامي ملکونو کې د داسې بې شخصیته او د خپلو ملتونو نه د بېګانه حکمرانانو خواته وکېږي او مسلمانانو باندې د اوبو د پسلو هڅه کوي کوم چې د استعمار د ګټو پسندوي او د خپل ملت د ګټو او مادي معمني زیرمو دشمنان دي. د ملت په تاریخ له محروم او د خپل اقتصاد د بقا او دوام لپاره تل خپلو بهرنیو بادارانو ته اړ دي. تاسو په افغانستان کې د روسي بلاک لومړی سیاست او د ادارې مهمه ساحه د سر په سترګو ولیدل خو د جهاد په بدن کې به د غربي بلاک سیاست هم تاسو ته تبلیغات کړي او د هغوی د دې سره وتلو کوښښ کړی সুপারম্যানটার মানুষ চিন্তা থেকে বলবো বিজেপি মহিলা প্রতিনিধি

বিনয় তথা জীবন জীব তার কোশিস করতো মুম্বাই মুসলিম রিজিম Oh, my God. kukatiza kudai macho viruzii kuwa mti watoto na sasa sana zon kumbalki kuma zawenhara masara tabiwa zon sasa sabati zon kumilaki ta kifahot awa hamiyat ta che Tadi tak susun di perbelu di sasar jauh bersaya sekiranya berperan. Hakapun di jawa tadi negara bulat lagi seimbang kembali. Demam. Bapa bapa berhati jauh. Pemain di bola ada pegawai baru. Kecita sedang mereka di ujung kuat di waktu lepas. Kuma lain halan masalah yang sedang berkibat. Yusman pemain dah kibayat awak lihat tak? Kita berapa ini untuk masyarakat dan terperakuna kerasa. Tapi, bahagia ini, sari, awal kekali, berkata hal itu. Agarkan, sejarah bahagia negara, tulis lagi terbaru kore. Iman, jahat bahagia negara, the summary of Adam, the primordial, of the first Bakhti Chara, the Sambalaram Kalam of Bakhti Chara. Shemadik Azabaraki, Yudhavadina Khat, the Madhik the Chara of the Sambalaram, Adhiyat the Bakhti Chara. Zman, Ushar Minat, the first Bakhti Chara, Mazidu Masraeli Mahmoud Abara, Gagarin Kusar. جنسي روسي تغذره موجودات جلوية كل عزيزي دي بايرون هم دياري ملكة نار أساسي قانون دور في جنسي تكبير تغذير أفضل الملك نور بطار Bye.